الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ملګرو چې الله پاک موږ له توفیق راکړه، دا د الله یې توفیق دی چې قرآن مجید موږ سرته ورسو، بیا الله موږ راوغوښتو او دې خپل عظیم کتاب ته بیا کینولو او په دې اراده باندې کینولو چې انشاءالله دا به وایو، ځان به پې پویو او خیر سره د دې پوهې مطابق به پې عمل کوو. د دې دپاره یې کوو چې الله پاک زموږ دپاره خپله رضا نصیب وګرځوي، خپل رب نه نه الله رضا وي. دا به کوو، خواري به م کوو، د ازرې به اهتمام کوو. استاذ به وي درس ته چې کینې دا وایې دا زموږ درس دی. هر سړي له پکار دا دي چې هغه وایي دا زما دی، دې درس ته خپل درس ویل پکاري، چې درس ته دې خپل درس ووي انشاءالله بیا بیا نه پرېږدي. دا زیری به اهتمام کوو، سوال به دا کوو چې خدایه ملګرو ته داسې حالات مه پېښې چې هغه خواران مجبوره شي او دغه وکړي، غیر حاضري وکړي. نور چې مجبوري وي هغه بیا بله ده. او بل به خیر سره د آدابو ډېر خیال ساتي. وی د یو من علم د پاره لس من ادب دا پکار دی چې د آدابو د مجلس ډېر خیال ساتو. الحمدلله دا څو کاله وشو او دې ملګرو د آدابو کم خیال وساتو، نو زه یم چې داسې آداب به چېرته په نورو درسونو کې نی. دا زه خپل سعادت هم ګڼم چې الله موږ له داسې ملګري راکړي دي، خاص کر دا پرون کم حالات و څومره خلق و، لیکن ما د چا د خولې نه کړت وانه اورېد، نه چا موبایل راویستو، نه چا تصویرونه وکړو. نو ما وې د خولې نه دا د زړه دعاګانې وي چې خدایه د دې خلکو دنیا و آخرت آباد. ما وې پرون چې کومو ملګرو یو کس راغلی و ستاسو د بار نه راغلی و، دا مخکې هم داسې څو ځله تیر شوي دي. ماسپخین هغه ما ته ووایي چې استاذ دا څنګه خلک دي، څونه چې دانه درسونه یي غوبلې پکې غوبلې دا هغه دي. نو ما هغه ته هسې ګپ ولګو چې هغه د غوبلو زور یې رستو وویستو په درس کې، خو یې غوبلې ونه کړې، خو چې درس ختم شو نو بیا دغه وکړې غوبلې وکړې. او ما وې درس ډېر لوی احترام یې وکړو، دې سره زموږ سترګې اوچتې شي، زمونږ عزت نغه شي، الله دې تاسو له عزت درکړي. نو ما وې د آدابو به ډېر خیال ساتو. مسله دا ده، هسې خو نن اوله ورځ ده د دې قرآن مجید، زمونږ ورته څه ضرورت شته که نشته؟ د قرآن مجید ته زمونږ په ژوند تېرېدو کې څه ضرورت شته او که نشته؟ یا داسې وایې وحی، وحی ته زموږ ضرورت شته که نشته؟ استادان وای الله تعالی انسان پیدا کو، د انسان د پاره یو څو ذمهوارۍ ورته حواله کړي چې انسانه تمې اشرف المخلوقات پیدا کړي، د ټول مخلوق نه عزتمن او درون می ته پیدا کړي، خو د ده دپاره یو څو ذمهوارۍ ورته واله کړي. وایي دا ذمهوارۍ به ته سرته رسي او بیا دا تمام مخلوق الله را واغشتو او د دې انسان په خدمت کې ولګو. نور دا سار را اوخیږي او ماښام پریوزي، ټول د انسانانو خدمت کوي، سپومه د انسانانو خدمت کوي، ستوري د انسانانو خدمت کوي، دا رڼا زموږ خدمت کوي، دا تیاره زموږ خدمت کوي، دا چې څومره مخلوق دی دا غر زموږ خدمت کوي، اوارې زموږ خدمت کوي، دا بوټي او دار څه زموږ خدمت کوي. الله انسان پیدا کړ، د ته یو څو ذمهوارۍ حواله کړې چې دا ذمهوارۍ به کوي او د دغې دپاره بیا الله تعالی دا ټول مخلوق ستا په خدمت کې ولګو چې دا ستا خادمان دي، د دوی نه خدمت اله او دا کار سر ته ورسوه. هغه دوه کار څه دي؟ یو دا دی چې زما دا مخلوق چې ما کم پیدا کړی دی د دې نه صحیح صحیح کار اخله، چې کوم سیز د څه دپاره پیدا دی هغه کار تیاله، او چې څنګه کار اغشتل پکاري هغسې تیاله. او دویم دا دی په داسې طریقه باندې دا شی نه استعمالوه چې زه پې رضا شم، په داسې طریقه مې استعمالوه چې زه پې نارضا شم. دا دوه ذمه واری دي. دا مخلوق راواله استعمالوه خو په صحیح صحیح طریقې سره. بل دا چې استعمالی د استعمالېدو په وخت کې د دې اهتمام کوه چې په داسې طریقې استعمال کې چې زه پې رضا شم الله رضا شي، الله نارضا نه شي. اوس دې خبرې ده چې موږ وګورو نو دې کې ضرورت د علم دی وروره. اوس دا شی زه څنګه استعمال کوم چې الله رضا شي، دا بل شی څنګه استعمال کوم چې الله رضا شي. اوس استغفر الله، دا بخاری دی موږ ته پروت دی، دا به زه څنګه استعمالوم؟ په ځمکه یې کېدم، د پاسه پې کېنم، بختور کتاب دی چې د پاسه پې کېنم چې بختور شم، که څنګه به کوم؟ نو دې کې ضرورت وروره د څه دی؟ د علم. چې علم موږ ته حاصل شي نو بیا به صحیح صحیح استعمالوو، بیا به د قرآن استعمالولو باندې پوهېږو څنګه استعمالوو، بخاری به څنګه استعمالوو، نور کتابونه به څنګه استعمالوو، دا تختې به څنګه استعمالوو، کتاب به لاندې که تختې به لاندې. د دې دپاره ضرورت د علم دی. دا علم دپاره الله تعالی موږ ته دوه سیزونه را کړي دي، که درې وایې. یو دی حواس خمسه، پنځه سیزونه دي چې هغه د علم د حاصلېدو ذریعه ده. هغې ته حواس خمسه وایي، دا ظاهري شی نه پې معلومېږي. خو ګورې دا یوازې انسان له نه دي، دا دغه علم دي حیواناتو ته. یو دي سترګې، زه به سور او سپین څنګه معلومم چې دا سور دی دا سپین دی دا نری دی دا غټ دی دا به څنګه معلومم؟ د دې علم دپاره الله ما له سترګې را کړي دي دا چې دا معلومه وه. د اورېدو دپاره الله موږ ته سبب د علم غوږونه را کړي دي، په غوږونو اوره. او زه چې قرآن اورم څنګه به اورم، خبر اورم څنګه به اورم؟ د هغې دپاره غوږونه دي. ده وروره، یو څیز دی خوشبوی دی که بدبویه دی، د دې دپاره الله تعالی موږ له سونګې را کړي دي. په دې سونګو کې یو طاقت دی، هغې سره معلومېږي، قوت شامه ورته وایي. دا شی تریخ دی که خوږ دی، نو د هغې دپاره الله موږ ته ژبه کې یو طاقت را کړی دی. هغه چې په ژبه کې وایي دا خو مرچکې دی، ابل وایي دا خو خوږ چینی دی، دا ژبه سره معلومېږي. پوست دی که د ګرم دی که یخ دی، دا په دې ټول سرمنه کې قوت ماسه ورته وایي، دا الله موږ له را کړی دی. خو دا دی دې ځای ته وګورئ، سترګې موږ له الله را کړي دي، خو ګورې د سترګو علم محدود دی، محدود د یو اندازې پورې دی، خو اخوا کار نه کوي. د غوږونو علم چې اورېدل کو محدود دی، د یو اندازې پورې دی، خو ګورې اخوا کار نه کوي. ته چې د غوږونو نه مدلي تپوس وکې چې ته معلوم که چې دا پلانې سړی تور دی او که سپین، نو غوږونه درته سلام کوي چې زه نشم کولی. خیال لري سترګو نه تپوس وکړه چې سترګو دا پلانې سړی چې آواز کوي دا خوش آوازه دی که بد آوازه دی، سترګې دلته سلام کوي چې پوره محدود دی، اپلو کار نشي کولی. د ژبې نه غوږونو نه تپوس وکړه دا شی خوږ دی او که تریخ دی، اوی زما علم محدود دی، یو اندازې پوره دی، اخوا کار نه کوي. داسې ټول اندامونه دویم بیا ما وی دا حواس همسا سزای پور کار کوي بیا رستو شي نور نشم کولی. نو بیا دویم نمبر چې الله مونږ ته راکړی دی ذریعه د علم نو هغه عقل دی چې حواس کله کار پرېږدي نو بیا به څه کوې عقل به استعمالوي. خو ګورې د عقل کار هم دغه دی ښه محدود دی محدود. عقل نه تپوس وکړه چې دا سترګې پټې کا چې عقله معلومه کا چې دا دیوال تور دی که سپین. عقل وایي زه نشم معلومولی دا به سترګې معلوموي. نو ما وی دا عقل بیا دغه د سترګې کار پرېږدي دا دیوال سپین دی دا سترګې معلوموي دا تختې دي دا سترګې معلوموي. چې سترګې کار پرېږدي نو بیا عقل وایي دا دیوال خو به چا جوړ کړي که نه لکه او دې کې به څه مصالحم لګولي او دې کې به استادانمو او دې کې به چېرې مزدورانمو هغلته بیا عقل کار پرېږدي. خو ما وایي د عقل علم دا محدود دی د حواسو علم دا محدود دی د عقل علم هغه محدود دی. اوس ما عقل نشو معلومولی چې په دې کار الله رضا کېږي او که نه رضا کېږي په دې رسول پاک خوشحالیږي او که نه خوشحالیږي په دې نه کېږي. اوس مثلا یو کوټه ده په سترګو دې وکته چې دا کوټه ده په سترګو معلومه شوه په عقل دا معلومیږي چې دا به چا جوړه کړي او څه د پاره به یې جوړه کړي دا په عقل معلومه شوه. خو اوس په دې نه معلومیږي چې دا کوټه دې داسې استعمال کړه نو الله رضا او که داسې دې استعمال کړه نو الله ناراضا. خیال دې دی نو ضرورت څه شي ته دی معلومه شوه چې ضرورت وحي ته دی. دلته حواس هم کار پرېږدي عقل هم کار پرېږدي نو بیا دغه شي ګوره مړی دی بابا دی مړ دی دوست دی مړ دی ښځه دی مړه ده عقل دا وایي عقل خفګان کوي عقل تا ته څه وایي داسې کار وکړه چې دا مړی خوشحاله شي دا مړی خوشحاله شي. نو مونږ اکثر چې مونږ سره وهی نی مونږ ګلونه یوسو په قبر ور واچوو هلکه مړی خوشحاله شو دا عقل وایي. لیکن دا نه معلومی چې نه حقیقت کې مړی په څه خوشحالیږي اوس اپل عقل کار نه کوي. د دې وجې نه مونږ ته د وحی په ذریعه ده چې وحی په مړی چې خوشحالیږي په دعاګانو په تلاوتونو په نیک اعمالو په دې ګلونو ملونو او په دې باندې نه خوشحالیږي. نو ما وی ضرورت هغه ته شو وحی ته چې وحی باندې دا معلومه شي چې دې کار په داسې طریقه استعمال کړو د الله رضا او چې په داسې کار استعمال کړو نو هغې باندې الله ناراضه کېږي. وحی چې رسول پاک ته الله رالیږي نو د هغې یو څو طریقې دي کله ناکله داسې چې ډایرکټ دا وحی پیغمبر ته راروانوي لکه باران راورېږي دقسې دا وحی وي او په پیغمبر باندې راروانوي مسلسله وایي لکه د جرس آواز دا حالت به په پیغمبر علیه السلام باندې ډېر سخت و تر دې پورې به و چې دا خولې به پرې راماتې شوې حالت به بل شانتې شو. یو دا طریقه وه. دویمه طریقه د وحی دا وه حضرت جبریل به الله راولېږه د انسان په شکل ورته به وې الله داسې ویلي دي جبریل به لګیا و رسول پاک ته به یې وحی اوروله او پیغمبر علیه السلام به یادوله. دریمه طریقه د وحی دا ده چې الله ولګي د خپل پیغمبر په زړه کې واچوي نو معلومیږي دا خبره چې څنګه ضرورت و حواسو ته دی عقل ته دی هلکه داسې ضرورت رورسه ته دی هغه وحی ته دی. قرآن مجید ته ضرورت ډېر زیات دی. دا قرآن مجید چې نازل شوی دی څنګه نازل شوی دی یو دا قرآن د الله صفت دی لکه پرون استاذ وی دا د الله صفت دی د الله سره و الله بیا نازل کو لوح محفوظ ته نو دا بیا لوح محفوظ کې برقرار شو د عظمت شان د قرآن دپاره بیا الله د لوح محفوظ نه دی نازل کا الی سماء الدنیا، خانه کعبه ته مخامخ یو ځای دی په دې پیل اسمان کې دلته، او بیا د هغې نه وروستو چې دی لږ لږ لږ لږ به چې دی نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته نازلېده. هغه کم آیاتونه و چې اول نازل شو، نو دا تاسو ټولو ضرورت ځکه نشته، بخاري کې بله ورځ تاسو ویلي دي قرآن څنګه ترتیب و دا کمه زمانه کې شوی دی، نو دا ټول تاسو چې دی په قرآن مجید کې ویلي دي. بس موږ به هغه ساده ساده خبرې کوو، سوال به انشاءالله بیا پوره شروع کوو. نن بس اس ابتدا ده، صرف د الله نه سوال دا دی چې الله موږ له توفیق راکړي، خدای پاکه داسې اسباب راته جوړ کړي چې د قرآن مجید درس ته صحیح حاضري کوو. خدای داسې حالات راته مه پیښئ چې د هغې د وجه نه موږ د قرآن مجید درس نه پاتې شي. بل قرآن مجید له چې راځې استاد سے بدا خبره کوله او کینه چې څنګه تاسو په الله وی ګمان کوئ داسې به درسره الله معامله کوي، چې زه د قرآن مجید ته کینم دا ذریعه د دنیا او د آخرت د کامیابۍ زما ګرځي. دا موږ چې کوم کاروبار کوو الله پاک په دې کاروبار کې به موږ ته خیر برکت راکړي، خاص کر هغه ملګري چې هغه خپل کاروبار هغوی په خپله نه کوي، د هغوی بچیان کاروبار کوي، هغوی د پاره زیات ضرورت د دی چې هغې درس ته راځي او خپلو بچو ته دعاګانې کوي چې خدای زما بچو له خیر ورکړي، برکت وله ورکړي، د هغوی په عمرونو کې برکت واچي، کاروبار کې برکت واچي. انشاءالله دا د تجربې نه ده چې څوک درس ته په اخلاص راځي د دنیا کاروبار کې به برکت وي، څوک درس ته په اخلاص راځي د هغوی د بچو کاروبار کې به برکت وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. دعا وکړه یا الله ته زموږ پر راشي، یا الله خپل فضل او کرم باندې وکړي، رب د دنیا او د آخرت تمام مشکلات زموږ حل کړي، رب زموږ د دې ملګرو خوشحالي نصیب وګرځي، رب د دنیا او د آخرت سعادت نصیب وګرځي، یا الله په خپلو بچو باندې خوشحالي کړي، په خپلو کورنو باندې خوشحاله کړي، په حلال کاروبار کې ورته رب خیر او برکت ورکړي، د زړه سکون اطمینان سره زموږ نه نصیب وګرځي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران وي، رب ته ورته شفا کامله ورکړي. بل یو کار وکړي، دا درس هم شروع کړی دی، ځان سره ولیکي دا تاریخ چې دا موږ د نن نه شروع کړو، چې بیا وروسته پته لګي چې یاره که الله موږ ته موقع راکړه چې ختموي چې موږ ته دا پته لګي. په نن راته ملک صاحب وي چې دا تیر ختم شو، دا یو کال یولس میاشتې او دوه ورځې و، داسې و که نه، یو کال یولس میاشتې او په دوه ورځو کې، یعنې تقریبا سکم دوه کاله کې هغه پوره شوی. نو دا ځان سره ولیکئ چې نن تاریخ سي هغه ولیکئ، دا اسلامي دغه و سره ولیکئ. نن سین تاریخ دی نورم لسم دی، نو څلور ورځې د اسلامي تاریخ مخکې دی. نو مطلب دا دی چې لسم د دغه شو د جولای، او د محرم دغه چې دی نو څوارلسم تاریخ دا دوه زار سره ځي پچیس دی، او هغه دا دی چوده سو سینتالیس دغه راځي، دا و سره ولیکئ. وصلى الله تعالى على